Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cihad ile ilgili ayetlerden sonra hacca dair ayetler geliyor. Daha önce hatırlarınızdadır ve zaten Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin muhtevasını başladığımız sıralarda da kısaca söz konusu etmiştik. Yüce Allah bu surede özellikle Mescid-i Haram'ın tarihine, tarihi köklerine ve bunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat ile alakasına özellikle ihtimam gösteriyor. Bunu dile getirerek bir taraftan Kureyşlilere aslında sahiplenmeleri gereken İbrahim Aleyhisselam'ın dininin, akidesinin, inançlarının neler olduğunu hatırlatmış oluyor. Diğer taraftan İsrailoğullarına kendilerinin tahrif etmiş oldukları Musa şeriatının, Aleyhisselatü Vesselam şeriatının esas itibariyle İbrahim Aleyhisselatü Vesselam şeriatıyla yakından irtibatlı olduğunu gösteriyor. Kendilerinin de, yani Medine'de kendileriyle karşılaşılan Yahudilerin ve İsrailoğullarının da esas itibariyle bu yeni şeriate bu sebeplerden dolayı tabi olmaları gerektiği de hatırlatılıyordu. Bu arada cihad ayetlerinden bahsedildi ve cihad ayetlerinin hemen akabinde daha önceden Beyt-i Haram ile Mescid-i Haram ile ilgili verilmiş olan bilgilere ek olarak burada bir de hac ibadetinden söz ediliyor. Göreceğimiz ayetler başlanmış olan, yani ilk göreceğimiz 196. ayet-i kerime başlanmış olan hac ve umrenin tamamlanması ile alakalı bilgi ihtiva ediyor. Umrenin tamamlanması ile ilgili bu haber aslında, daha doğrusu bu hüküm, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'de umre yapmaktan alıkonması sebebiyle buna temas edildiğine dair rivayetler vardır. Dolayısıyla hac ile ilgili göreceğimiz bu ayet-i kerime bir yönüyle cihad ile de alakalıdır. Diğer taraftan haccın ibadet olarak mahiyeti ile cihadın mahiyeti arasında çok sıkı bir irtibat vardır. O kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cihad için vaat edilen, bu dinde vaat edilen mükafatların bir benzerini hac için vaat ediyor. Makbul bir hac için vaat ediyor. Şehit, şehadetiyle günahları mağfiret olunduğu gibi haccı yapan kimse de haccını bitirmek suretiyle annesinin karnından doğduğu günkü gibi avdet eder. Yine cihad ile o kadar sıkı bir benzerliği var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden gelip cihad etmek için izin isteyen Müslüman hanımlara sizin cihadınız hac etmektir diye cevap veriyor. Dolayısıyla Müslüman kadın cihadın bir takım meşakkatlerine belki katlanması zordur. Belki Müslüman bir kadının düşmanın eline esir düşmesi Müslümana çok ağır gelir ve bu gibi sebepler dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, kadının da elbette bunda yapısının da etkisi vardır. Kur'an-ı Kerim ve İslam dini kadınlara cihadı fiilen farz kılmamış olmakla birlikte onların cihattan mahrum olmadıklarını da, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam büsbütün mahrum olmadıklarını da hac yapmaları halinde onların da cihad etmiş gibi olacaklarını veya onların cihatlarının hac olduğunu da ifade etmiş olmaktadır. Cihadın fiil olarak hali, durumu ve insanın cihad yaparken vatanından, çoluğundan, çocuğundan ayrıldığı gibi hac ederken de benzeri haller ve benzeri durumlar vardır. Dolayısıyla ciddi bir mukayese ve etraflı bir mukayese yapıldığı takdirde bu dinde adeta cihadın ve haccın ikiz kardeşler gibi olduklarını görürüz. Bundan dolayı bu ayet-i kerimelerin, yani hacdan bahseden, şu andan itibaren göreceğimiz 196. ayet-i kerime ile başlayan bu bölümün cihad ile çok sıkı bir münasebeti dolayısıyla öyle ya işte cihattan bahsedilirken bir de hacdan bahsedildi, acaba bu nedendir diye anlaşılmayacak bir sebep ortada yok. Çünkü hac ile cihad arasındaki irtibat bu dinde gayet açık ve vazıhtır ve çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Böyle bir ayetler arasındaki irtibatı kısaca açıkladıktan sonra ayet-i kerimeleri olabildiği kadarıyla işte derinlemesine ele almaya çalışalım. 196. ayet-i kerime diyor ki Cenab-ı Allah sahibullah ve etimmu el hacce vel umrete lillah. Ayet uzunca olduğu için bölüm bölüm ele alalım ve bölüm bölüm mealini verelim. Haccı ve umreyi Allah için tamamlayınız. Haccı ve umreyi tamamlamanın manası nedir? Ne yapılırsa tamamlanmış olur. Bir, haccı menasiklerine, menseklerine ve sünnetlerine riayet ederek, onları eksiksiz yerine getirerek tamamlayınız. Umreyi de belirlenen şartları ve sünnetleri ile yerine getirerek tamamlayınız. Kısacası hac ve umrenin tamamlanmasının manası, rükünlerinin, esaslarının, sünnetlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi demektir. Aynı şekilde bunların tamamlanması için, daha mükemmel olmaları için kişinin hac ayları ve umre ayları, zaten umrenin ayları hac ayı her zamandır, senenin tamamında yapılır. Kişinin evinden çıktığı andan itibaren ihrama girmesidir diyenler de vardır. Said bin Cübeyr ve Tavus, hatta Ali radıyallahu anh bu görüştedir. Umrenin tamamlanması, haram aylarının dışında yapılması, haccın tamamlanması ise bütün hac ibadetlerinin yerine getirilmesi demektir. Niçin haram ayları dışında umre yapılırsa daha tamam olur? Çünkü haram aylarda hac ibadeti zaten yapılıyor. Hac ibadeti yapılınca ister istemez insanlar umre de yapıyor. Ve dolayısıyla Beytullah imar edilmiş oluyor ziyaretçileriyle. Dışında umre yapılırsa, haram ayların dışında umre yapılırsa, o aylarda da böylelikle Beytullah imar edilmiş olur. Çünkü Beytullah'ın ve mescitlerin imarı, orada Allahü Teala'nın meşru kıldığı, emretmiş olduğu, dinin öngörmüş olduğu ibadetlerin yapılmasıyla gerçekleşir. Bunlar olmayınca ibadet, daha doğrusu o mescitler imar edilmiş olmaz. Diğer bir husus, onların tamamlanması da başlanmaları halinde vaciptir, farzdır. Yani hacca başladınız, umreye başladınız. Bir sebep dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye'de başına geldiği gibi onları yarıda bırakmanız gerektiği, ki ayet-i kerime bundan da bahsedecek. O zaman başlanmış olan bu haccı ve umreyi ilk fırsatta tamamlamanız icap ediyor. Bazılarına göre de bir görüş olarak haccın ve umrenin tamamlanması bu demektir. Demek ki hac ve umrenin tamamlanması kısaca, eğer başlanmışsa ve bir sebep dolayısıyla eksik kalmışsa, ilk fırsatta bunların tamamlanması İki, ihramları dahil olmak üzere, ihrama girmek dahil olmak üzere eksiksiz olarak farzlarıyla, sünnetleriyle ifa edilmeleri. Kısaca haccın tamamlanmasının manası bu. Hemen akabinde haccın ve umrenin tamamlanması başlanıp da yarıda bırakılmasıyla alakalıdır diyenlerin kanaatini pekiştirecek şekilde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ Eğer muhasara altında kalırsanız, yani hac ve umreyi yapmanız veya devam etmeniz, bitirmeniz herhangi bir şekilde engellenirse, o zaman kolayınıza gelen hediye kurbanını keseceksiniz diyor. Eğer alıkonulursanız, yani haccı ve umreyi yapmaktan yahut tamamlamaktan alıkonulursanız, engellenirseniz, o takdirde kolayınıza gelen hediye kurbanını kesiniz. Hediye kurbanının kesilmesi, daha doğrusu hediye kurbanının kolayına geleni hangisidir? İşte bazılarına göre koyundur, bazılarına göre devedir. Yani kabul edilen mezheplerin görüşlerine göre kişi bu mezheplerin görüşlerinden birisine göre hareket ederek muhasara altında ise, yani haccı veya umreyi tamamlaması engellenmişse, sebeplerini söyleyeceğiz. Engellenirse o zaman bir hediye kurbanı keserek ihramından çıkar ve gelecek ilk fırsatta, doğacak ilk fırsatta haccını ve umremisini tamamlar. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهِ Hediye kurbanı yerine, helal olacağı yere, helal bölgeye veya daha doğrusu kesilmesinin istendiği bölgeye ulaşmadıkça da başlarınızı tıraş etmeyiniz. İhramdan çıkışın akabinde yapılacak olan şeyler nelerdir hacda? Hacda yapılacak olan şeyler şunlardır. Başını tıraş etmesi, eğer üzerinde kurban kesmesi gerekiyorsa, icap ediyorsa, yani temettü haccı veya kıran haccı yapmış ise, efendim kurbanını kesmesi icap ediyor. Yine hac yapıyorsa, ayrıca cemrelere taş atması icap ediyor ki ihramdan çıkabilsin. Ne demek ihramdan çıkması? Sadece o beyaz elbiseyi çıkarması mıdır? Ve ihrama girmek de sadece beyaz elbiseyi giymek değildir. Dikişsiz elbiseyi giymek değildir. İhrama girmek dolayısıyla yapılması haram olan fiilleri yapmamaktır. Onlardan kaçınmaktır. İhramdan çıkmak ne demektir? İhramdan çıkmak da ihram dolayısıyla haram olan fiilleri artık işleyebilecek hale gelmektir. O haram olanların kendisine eskisi gibi helal olması demektir. İşte hac esnasında bu. Ama hac edememe, hacdan alıkonulma veya umreden alıkonulma halinde ise ihramdan nasıl çıkılır? Saçlar tıraş edilerek çıkılır. Peki, hediye kurbanının yerine ulaşmasından kasıt ne? Nasıl yerine ulaşmış olur? Görüldüğü gibi ayet-i kerime hükümleri oldukça bol bir ayet-i kerimedir. Belki biz burada hükümlerin hepsini de saymamıza zaten imkan yok. Hepinizin de bunları ilk anda algılamanıza imkan yok. Elbette gerektiği zaman yerlere, ilgili yerlere müracaat edileceksiniz. Muhsar, yani muhasara altında artık hac veya umresi engellenen kimseye muhsar diyoruz. Bu terimi öğrenmiş olalım. Nerede hediye kurbanını kesecek? Bir görüşe göre ister harem bölgesinin içerisinde engellenmiş olsun, Hudeybiye'de olduğu gibi, ister harem bölgesinin dışında. nerede alıkonulmuşsa veya haccının veya umresinin devamı engellenmişse, her ne sebeple olursa olsun engellenmişse orada kurbanını keser. Bir görüş bu. İkinci görüş harem bölgesidir. Kurban harem bölgesinin içerisine, hududun içine gönderilecek, o bölgede kesilecek. Ve Beytullah'ın imarı veyahut da oranın fakirlerinin ihtiyaçları için dağıtılacak. Üçüncü görüş, bunun helal olacağı yer, ibadetini başlattıktan sonra ihramı, ihramlı hali, daha doğrusu muhsar hali, ihsarlı hali ortadan kalkıncaya kadar ihramlı olarak devam edecektir. Ne demek yani? Şu demek. Kurbanını kesebileceği yer, eğer harem bölgesinin içerisi ise, bu görüşe göre amel edilecekse, kurban harem bölgesi içerisinde kesilecek. Ya haber alacak kesildiğini, ki günümüzde bu iş artık kolaydır. İki adamın cep telefonunun olması yeterlidir. Birisi gidecek, kurbanını kesecek. Kurbanını kesmiştir, şey çekebilirsin. Ve azamlı galibiyle amel edecek. Şu zaman zarfında bu kişi artık oraya varmıştır. Kurbanını kesmiştir. Onu görevlendirdiğim şekilde benim adıma kurbanımı kesmiştir diyebileceği kadar bir süre geçecek. Yani büyük bir ihtimalle bu süre zarfında kurban kesilmiştir diyebileceği süre geçtikten sonra ihramından çıkabilecek. Bazılarına göre, ki bu üçüncü görüşün daha doğrusu bir bölümüdür, bazılarına göre ihramlı olan kimsenin muhsar olması dolayısıyla ihramdan çıkma hakkı kalmamıştır. Bu Resulullah'a ait bir özellikti. Peki ne yapacaktır? İhramlı olarak o muhsar halinin nihayete ermesini bekleyecektir. Ondan sonra ihsar geçtikten sonra gidip haccını yapacaktır. Peki ihsar nedir? Ayet-i Kerime zaten bunu belirtiyor. İhsar, kelime olarak kişinin alıkonulması, engellenmesi demektir. Hac ile ilgili bir terim olarak kişinin haccını veya umresini karşı karşıya kaldığı ve bunları sürdürmesine mani olan bir engel dolayısıyla sürdürememesi, tamamlayamaması demektir. Bu durumda olan bir kişi, demek ki şimdiye kadar öğrendiğimize göre, hediye kurbanını gönderecek. Hediye kurbanını kesildiğinden emin olduktan sonra veya bulunduğu yerde keser diyenlere göre kurbanını kestikten sonra ihramdan çıkmayacak. O zamana kadar ihramdan çıkmayacak. Kesme olayı, kurban kesme olayı bittikten veya tamamlandığına dair kanaati hasıl olduktan sonra saçlarını tıraş ederek ihramdan çıkacaktır. Ve ayet-i kerime böyle diyor zaten. Hediye kurbanı yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyiniz. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يضًا اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ Sizden kim hasta olur yahut başında bir rahatsızlık bulunursa o takdirde ya oruç türünden, ya sadaka türünden veya nüsük yani kurban türünden bir fidye vermelidir. Ayet-i kerime ihsar hallerinden birisi olarak hastalığa işaret etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da biliyoruz ki hastalıkla beraber düşmanın engel olması hali de bu haccın tamamlanmasını veya umrenin tamamlanmasını engelleyebilir. Yırtıcı bir hayvan, benzeri bir tehlike de benzeri bir tehlike de ihsar olarak değerlendirilmiştir. Yani baştan beri yol emniyeti olmadığı için gitmemek ihsar sayılmaz. Yol emniyeti var diye çıkıyorsun. İhrama girmiş bulunuyorsun. İhrama girmeden tehlikeyle karşılaşmanın da ihsarla alakası yoktur. Ama hac etmek için veya umre yapmak için ihrama girdikten sonra ihrama girdikten sonra haccını veya umreni devam ettirmeni engelleyen düşman tehlikesi, devam etmeni engelleyen ağır bir hastalık ve diyelim ki olur ya çok uzun süre devam eden bir yangın ve bu zaman zarfında sen devam edemezsin veya bir işgal, Allah korusun ve buna benzer bu gibi haller ne olur? Sen ihrama girdikten sonra ortaya çıkarsa senin için muhsar ahkamının tatbik edilmesine sebep olur. Ve bu durumda sen muhsarsın, ihramından dedilen şekilde, anlatılan şekilde çıkabilirsin. Ancak ihramlı iken az önce bahsettiğimiz riayet edilmesi gereken hükümler vardır. Bu hükümlere riayet edemediniz veya edemiyorsunuz bazı sebepler dolayısıyla. İşte ayet-i kerime bunu söylüyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا Sizden kim hasta bulunursa. Hasta olduğu için, hasta olduğu için faraza dikişli elbise giyinmek zorunda kalırsa. Soğuktur, ihram onu bir türlü efendim, ısıtamıyor. Hastalığı artacaktır gibi. Bu bir hal. Veyahut da اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأْسِهِ Başı rahatsız. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de Ka'b bin Ucre adındaki sahabiyi üzerinden bitlerin sağa sola dağılmakta olduğunu görüyor. O kadar çoğalmış ki. Allah Resulü ona soruyor. Bu başındaki haşereler seni rahatsız etmiyor mu? Ediyor ya Resulallah. O zaman saçlarını tıraş et ve bunun yerine fidye ver diyor. Çünkü biliyorsunuz ihramlı bir kimsenin saçlarını tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi, koku sürünmesi, kadına yaklaşması, efendim av hayvanı avlanması, avlanan bir kimseye ihramsız olup avlanan bir kimseye av hayvanını işaret etmesi, av hayvanı etini onun için avlanmış olan bir eti yemesi gibi bir yığın ahkamı vardır. Bunlar yasaktır. Hastasınız, saçınızı tıraş etmeniz icap ediyorsa, başındaki bir rahatsızlık diyor, dolayısıyla saçınızı tıraş etmeniz gerekiyor. Efendim, ameliyat olmanız gerekiyor o esnada, acil ameliyat. Acil ameliyat dolayısıyla ameliyat olacağınız yerde saçlar vardır, tıraş edilmiştir gibi ve buna benzer çeşitli hallerde. Eğer bunlar varsa o takdirde فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ Ya oruç, ya sadaka, yahut bir kurban, fidye gerekir. Onunla telafi edilir. Fidye kelimesi fedadan geliyor. Karşılık vermek manasına. Hani esirin fidyesi diyoruz ya, kurtarılması için hürriyeti karşılığında bir bedel ödeniyor. Bu da öyle bir bedeldir. İhram yasağının çiğnenmesinin karşılığında Cenab-ı Allah bir bedel ödenmesini istiyor. Ve bu ya bir oruç olacaktır, ya bir sadaka olacaktır veya nüsük olacaktır. Peki oruç ne kadardır? 3 gün oruç tutulması gerekir diyenler, 10 gün oruç tutulması gerekir diyenler var. Sadaka ne kadardır? 3 fakir ve 10 fakir arasıdır. Kurbanlık ise bellidir, asgarisi koyundur. فَاِذَا اَمِنْتُمْ Yani ihsar halinden kurtulup emniyete, güvenliğe kavuştuğunuz takdirde فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Kim umre yapıp, umreyi bitirdikten sonra hacca kadar, hac vakti gelene kadar ihramdan çıkmak suretiyle temettu'da bulunursa, efendim, o takdirde o kimsenin kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir. Umreyi yaparsınız hac aylarında. Umre için ihrama girersiniz. Umrenizi eda ettikten sonra ihramdan çıkarsınız. Ne güne kadar? Zülhicce'nin 8. gününe kadar. Zülhicce'nin 8. günü ihrama girersiniz. İşte yaptığınız hac için ihrama girersiniz. İşte yapacağınız bu hac, öncesinde umre, arada ihramdan çıkış, ondan sonra hac için ihrama giriş suretiyle yapıldığı takdirde buna haccı temettu denilir. Temettu hac. Buradan alındığı belirtiliyor. O zaman böyle bir kimsenin Allahü Teala'ya bir yolculukta, tek yolculukta iki tane böyle önemli bir ibadeti yapma imkan ve fırsatını verdiğine adeta bir şükür olmak üzere Cenab-ı Allah kolayına gelen bir kurbanını kessin diyor. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Kurban kesme imkanı bulamayan ne yapacak? فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُ Bulamayan bir kimse, kurban kesme imkanı bulamayan bir kimse için hacda 3 gün, döndüğünüz vakitte 7 gün olmak üzere 10 gün oruç tutulsun. Tilke aşaratun kamile. İşte bunlar tam 10 gün olur. 3 gün ne zaman tutulacaktır hacda? Kuvvetli görüşe göre 3. gün 8. günde tamamlanmak üzere. Yani 6, 7 ve 8 Zülhicce'nin 6. 7. ve 8. gününde tutulmak üzere, bitmek üzere hacda tutulmuş olur. 7'si de yolculuğundan, hacdan geri döndükten sonra 7 gün tutar ve böylelikle tilke aşaratun kamile, bunlar kamil eksiksiz 10 gün olurlar. Peki bu hükümler kimler içindir? Yani 10 gün oruç tutmak, kurban kesmek, temettu haccı yapmak. ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَادِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Bunlar, bu hükümler aile halkı, ehli, kendisinin kaldığı, ikamet ettiği yer Mescid-i Haram olmayan kimseler içindir. Mescid-i Haram'dan kasıt sadece kendisi değildir, harem bölgesinin tamamıdır. Harem bölgesinin tamamında kendisi sakin olan, diyelim ki Mekke'de, diyelim ki Taif'te falan. Bunlar sakin olanlar, bunlar yani harem bölgesinden kasıt ne? İhrama, yani hac veya umre yapmak isteyen bir kimsenin ihrama girmeden geçemeyeceği sınırlardır. Bu sınırlar içerisinde kalan bölgede bir kimse eğer yaşıyorsa, ister yerleşik ister göçebe olsun, bu kimse temettu haccı veyahut da işte bir yolculukta hac ve umre için ihrama girmek ve buna bağlı olan diğer hükümleri değil, o hac bulunduğu yerden ihrama girer, haccını yapar. Onun için temettu söz konusu değil. Umresini yaptıktan sonra bir daha ihrama girer, haccı yapar. Yani bu afaki diye bilinen harem hudutları dışında sakin olan kimseler içindir bu hükümler diyor Cenab-ı Allah. Vettekullah. Ve Allah'a karşı takvalı olun. Ve bilin ki Allah, ve'lemu ennallaha şedidul ikab. Ve bilin ki Allah, ikabı, cezası çok ağır ve çetin olandır. 196. ayet-i kerime burada nihayete eriyor kısaca. Bunlarla ilgili olarak, bu ayet ile ilgili olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Tabi hacca gideceksiniz, umreye gideceksiniz. Bunlarla ilgili ahkamı ayrıca bu konuda mufassal olarak ilgili bir kitaptan etraflı bir şekilde öğreneceksiniz. Ama burada biz ayet-i kerime çerçevesinde kısaca hükümlere de temas etmeye çalıştık. Burada fıkıh usulü ile ilgili bazı meseleler ile Cenab-ı Allah'ın ibadetler ile ilgili muhtelif emirleri ile alakalı bazı hikmetler üzerinde durmak istiyorum. İbadetlerde sır nedir? Cenab-ı Allah bu ibadetleri bu şekilde niçin bize emretmiştir? Bir defa ibadetlerin en büyük sırrı, en büyük özelliği abdolan bizlerin, yani ibadeti yapan bizlerin, yapmakla yükümlü olan bizlerin ubudiyetin gereğini yerine getirmemizdir. Ne demek? Eğer Allah bizim Rabbimiz ve ilahımız ise, ondan başka bir Rabbe bir ilah tanımıyorsak ve buna kalbimizden kesin olarak iman ediyorsak, o ne derse sorgusuz, sualsiz, tereddütsüz, şeksiz ve şüphesiz olarak hemen yerine getirilir ve ifa edilir. Bu bir. Diğer taraftan bir özellik, diğer bir hususiyet. Tabii bu ibadetlerin sırlarını, hikmetlerini, sebeplerini, gerekçelerini açıklayıp bulmaya mani de değildir. Ama şunu bilelim ki biz bu konuda ne kadarını bulsak, düşünsek, ilim adamları bu konuda ne kadar açıklamalar yapmış olsa bile nihai olarak bunlardan ibarettir diyebilecekleri bir sonuca ermelerine imkan yoktur. Hac ve umre ibadetleri diğer ibadetlerden çok farklı özellikleri olan ibadetlerdir. Diğer ibadetler de onlara benzemiyor, onlar da diğer ibadetlere benzemiyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın ibadetlerinde çok müstesna bir çeşitleme var. Oruç ibadetinde daha önce gördük, orucunu tutan bir kimse zaten vazifesini yapmış olur. Tutamayan ise, imkanı varsa fidye vermeye çalışır. Fidye vermelidir. İlk anda düşünebilir insan, ya oruç aç kalmaktır. Yemek yemenin para ödemekle, fidye vermekle alakası nedir? Alakası şudur. Alakası şudur. Sen aç kalman gereken o zamanda yemek yiyorsun. Mazeretin dolayısıyla. O aç kalmanın paraya dönüştürülen bir bedeli karşılığında belki ömrünün veya senenin uzun bir dönemini aç geçirmek durumunda olan bir oruçluyu sağlıklı bir şekilde doyurabiliyorsun veya doymasına yardımcı oluyorsun, destek oluyorsun. Bunlar bilinebilecek şeyler olabilir, izah edilebilecek şeyler olabilir. Fakat Cenab-ı Allah'ın burada da bakınız bu hac ibadetinde de enteresan alternatifler göstermiş oluyor. Başındaki bir rahatsızlık dolayısıyla başını tıraş ettin, kesmemin gerekiyor diye saçlarını. Tıraş ettin. Buna karşılık Allah-u Teala senden oruç tutmanı, fidye olarak sadaka vermeni veya kurban kesmeni istiyor. Bunlardan da kolayına gelen olarak hangisini uygun görüyorsan, bazı alimlere göre bu sıralamaya riayet edilecek. Eğer oruç tutabiliyorsa oruç tutmalıdır diyor. İmkanı varsa sadaka veyahut da kurban kesmelidir diyorlar. O ayrı bir konu. Fakat burada Cenab-ı Allah önemli olan ibadetlerde bir boşluk bırakmıyor. Anladığımız kadarıyla buna bilhassa dikkat çekilmesi gerekiyor. Boşluk yok. Yani ben bu ibadeti yapamadım. Yapamadınsa bunun alternatifi var. Yapabileceğin bir alternatif olmalı. Tıpkı ayakta durarak namaz kılamayan bir kimsenin oturarak namaz kılması gibi. Oturarak kılamıyorsa yatarak kılabilmesi gibi. Yani o ibadetin sıfırlanması, ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Normal şartlarda Allah'ın senden istediği ibadet budur. Şartlarda bir anormallik olursa Allah'ın senden istediği ibadet budur. Cenab-ı Allah'ın bir de İslam şeriatının çeşitli haller için bu gibi ibadet alternatiflerini göstermiş olması da bir diğer hikmeti karşımıza çıkartıyor bu dinin muhtevasında. Bu din bir, insanları zorlamak isteyen ve amacı bu olan bir din değildir. Bu din insanlar için kolaylığı ve bir işi yapamadıkları zaman yapabilecekleri bir alternatifi gösterebilen bir dindir. Ve bu din insanların hayatlarında ibadetin yoğun ve etkin bir yer almasını isteyen bir dindir. Bu gibi hallerle biz Allahü Teala'ya kulluğumuzu hatırlıyor ve hayatımızın kalan bu ibadetten arta kalan bu muayyen ibadetlerden hac gibi, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi bu muayyen ibadetlerden arta kalan zaman ve imkanlarımızı da yine onun için harcamamız gerektiğine ne yapmış oluyor? Dikkat çekmiş oluyor. O halde Bakara suresinin dediğimiz gibi önemli bir bölümü yoğun bir şekilde ahkam ihtiva ediyor. Bu sure gerçekten Kur'an-ı Kerim'in adeta bel kemiği durumundadır ahkam itibariyle, ihtiva ettiği hükümler itibariyle. İslam'ın en önemli esasları, hükümleri çok yoğun bir şekilde bu surede vardır. Onun için İslam alimleri, ahkam tefsiri yazanlar bilhassa en yoğun olarak bu ayet-i kerime üzerinde, bu sure üzerinde durmuşlar. Mesela bir örnek olmak üzere söyleyeyim. Hanefi alimlerinden Hicri 4. asırda yaşamış büyük bir alim Ebu Bekir Razi el-Cessas'ın Ahkamul Kur'an diye bir eseri vardır. Bu eserin bir baskısı mesela 3 cilt halindedir. Büyük boy. Bu 3 cildin 1. cildi Fatiha ve Bakara suresidir. 1. cildi Fatiha ve Bakara suresidir. Öbür 2 cildi diğer bütün surelerdeki ahkamı ihtiva ediyor. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresiyle birlikte. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'üne mi tekabül ediyor? Hayır, 1/10'undan bile azdır. Ama ihtiva ettiği ahkam çok yoğundur. Çok yoğun olması dolayısıyla da üzerinde çok durulmuştur. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Bu surenin Müslümanlar tarafından olabildiği kadar hassasiyetle ve titizlikle iyi öğrenilmeye de dikkat edilmesi, iyi öğrenilmesine bilhassa önem verilmesi gerekiyor. Bu vesileyle bunu da siz kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Ve dediğim gibi yani sadece ahkam burada, bizim burada bu kısacık zaman zarfında anlattıklarımızdan ibaret değildir. Surenin ahkamı oldukça yoğun ve fazladır. Bir sonraki ayet-i kerimeye geçmeden isterseniz biraz fasıla verelim, dinlenelim. Ondan sonra 197. ayet-i kerime ile devam edelim.